I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 listopada, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Polska otwiera dwa przejścia graniczne z Białorusią, zamknięte w związku z kryzysem migracyjnym. Policyjny pościg w Gdańsku, uciekał 22-latek bez prawa jazdy. Stany Zjednoczone kończą z jednocentówkami, ich produkcja była zbyt droga. Po kilku latach znów otwarte będą drogowe przejścia graniczne z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach. Odprawy mają się rozpocząć o północy. W Bobrownikach ruch towarowy będzie możliwy tylko dla pojazdów zarejestrowanych w Unii Europejskiej, EFTA oraz Szwajcarii. Ponadto przejście będzie czynne także dla ruchu osobowego oraz autokarów. Z kolei w Kuźnicy dopuszczony będzie tylko ruch osobowy z wykluczeniem autobusowego. Mieszkańcy Kuźnicy, z którymi rozmawialiśmy, mają nadzieję, że po otwarciu granicy poprawi się sytuacja przedsiębiorców, bo wielu musiało zamknąć swoje biznesy. Będzie trochę może jakiś ruch, może zaczną ludzie zarabiać? Ludzie tak. Potracili pracę, interesy. Teraz no, będzie łatwiej, no, będą sporo sklepów popadało. Ruch na pewno się zwiększy. Ten cały rejon grodzieński, to na Kuźnicy miałby najbliżej. Na pewno będzie ruch, to zawsze będzie to dobre dla Kuźnicy na pewno. Na klientów z Białorusi czekają też kupcy z białostockiego bazaru. Towarczaka na klienta. Przejście graniczne w Kuźnicy czy w Bobrownikach to przede wszystkim krótsza droga. No bo Grodno, Białystok to jest rzut beretem, to nie jest Koroszczyn. Klienci ze wschodu często byli naszymi hurtowymi odbiorcami. Według różnych wyliczeń w czasach przed kryzysem granicznym na tak zwanej turystyce zakupowej Białorusini w województwie podlaskim zostawiali ponad 1 000 000 000 złotych rocznie. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Przejście w Kuźnicy nie działało od listopada 2021 roku. Zamknięto je, gdy doszło tam do ataku ze strony białoruskiej z wykorzystaniem migrantów. Przejście w Bobrownikach zamknięto w lutym 2023, gdy białoruski sąd wydał wyrok na działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Policyjny pościg ulicami Gdańska. Za kółkiem 22-latek bez uprawnień. Chwilę po 8 na Alei Zwycięstwa funkcjonariusze chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Mężczyzna nie zastosował się do poleceń i zaczął uciekać, relacjonuje Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Między innymi Aleją Sucharskiego i drogą S7, na której ten kierujący został ostatecznie zatrzymany przez policjantów. Okazało się, że za kierownicą Audi siedział 22-latek z Gdańska, który nie miał uprawnień do kierowania. Cały czas trwają czynności w tej sprawie. 22-letni mężczyzna był trzeźwy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowa Straż Pożarna przypominają o konieczności instalowania czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu młodszy aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej przypomina, że poprawnie zamontowane czujniki zwiększają bezpieczeństwo domowników. Tlenek węgla, popularnie nazywany czadem, to bezbarwny, bezwonny i silnie trujący gaz. Czujka tlenku węgla ostrzega, gdy stężenie czadu zaczyna być niebezpieczne. Z kolei czujka dymu reaguje na obecność dymu, który jest wczesnym sygnałem pożaru. Ostrzega domowników, zanim ogień się rozprzestrzeni. Od października w Polsce wybuchło blisko 3000 pożarów w budynkach mieszkalnych, w których życie straciły 43 osoby. W tym samym czasie strażacy interweniowali 443 razy w związku z tlenkiem węgla, który zabił już 11 osób. Nie będzie już więcej nowych obiegowych jednocentówek w USA. W tym tygodniu zaprzestano produkcji monety. Stało się tak ze względów finansowych, bo ich wytwarzanie przynosiło rocznie budżetowy 56 milionów dolarów strat. Ostatnie 5 wyprodukowanych monet trafi na licytację. Ostatnich 5 jednocentowych monet posiada symbol Omega. Eksperci szacują, że ich wartość osiągnie od 2 do 5 milionów dolarów. Przedstawiciele Departamentu Skarbu poinformowali, że ta rzadka garstka ostatnich wybitych monet zostanie wystawiona na aukcję przez amerykański rząd w późniejszym terminie. Jednocentówka po raz pierwszy zatwierdzona na mocy ustawy z 1792 roku została teraz wycofana z obiegu z powodu rosnących kosztów produkcji w ciągu ostatniej dekady. Wybicie tej maleńkiej monety kosztuje obecnie prawie 4 centy. Mennica Stanów Zjednoczonych poinformowała, że będzie kontynuować produkcję kolekcjonerskich wersji jednocentowej monety w limitowanych ilościach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A w Polsce też dokładamy do produkcji jednogroszówek. Wybicie najmniejszej monety kosztuje od 5 do 8 groszy. Klimat. W dużej części kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie na południu, w Krakowie, Bielsku-Białej i Żywcu stan powietrza jest umiarkowany.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 12. Sanatorium. Far across the moonbeam, I know that's who you are. I saw your brown eyes turn and watch the fire. You are like a hurricane that's come in your eye, and I'm getting blown away. Somewhere safer where the feelings stay. I wanna love you, but I'm getting blown away. Away, away, away. Jacek Chabryluk, witam Państwa ponownie. Przed nami jeszcze prawie godzina w sanatorium. Powracamy do utworów Neila Younga. Przed chwilą Like a Hurricane w klasycznej już wersji zespołu The Mission. Ale nie wiem, czy Państwo pamiętają, że po jeden z utworów Younga sięgnął także Thom Yorke. Well, I dreamed I saw the knights in armor come, saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that floated on. Look at Mother Nature on the run in the 1917. Look at Mother Nature on the run in the 1917. I was lying in a burned out basement with a full moon. I was hoping for a replacement when the sun burst through the skies. There was a band playing in my head, and I felt like getting high. Thinking about what a friend had said, I was hoping it. Thinking about what a friend had said, I was hoping it was a lie. Oryginał z roku 1970. Chciałem powiedzieć, że to jedna z najpiękniejszych piosenek Neila Younga, ale umówmy się, nie było tego zdania, bo w karierze tego artysty mamy całe morze fantastycznych utworów. Czy jeszcze przed 13 zmieści się jakiś jeden utwór? No może jeden, ale na pewno nie więcej. Bo cóż, jesień tego roku to czas pięknego jubileuszu. Opowiadaliśmy o nim nieraz, ale cóż to jest za płyta? A poza tym na jej specjalnym wydaniu pojawiły się takie oto rarytasy. Jesus died for somebody's sins, but not mine. cord up my sleeve. Thick, hard as stone, my sins, my own, they belong to me. Me. Me. Me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me. Me. I walk in a room. You know I look so proud. I'm moving this year as my fear, where anything's allowed. And then I go to this party. I just get bored until I see the sweet young thing. My room, and you let all my Horses, Patti Smith. O płycie powiedziano już niemal wszystko. Na naszej antenie ostatnio opowiadał o niej także Grzegorz Hoffman. Ale jak się okazuje, archiwa nagraniowe, archiwa wytwórni RCA są przepastne i z okazji 50. rocznicy wydania pojawiła się specjalna wersja tego albumu, zaopatrzona w dodatki. Oprócz oczywiście tej podstawowej płyty mamy także te utwory, które pojawiły się po raz pierwszy, między innymi alternatywne wersje klasycznych kompozycji, tak jak przed momentem Gloria in Excelsis Deo w wersji demo wytwórni RCA i takich fragmentów jest więcej, no ale co bardziej chyba istotne, to na tym specjalnym wydaniu mamy także cztery kompozycje Patti Smith, nie chcę powiedzieć nowe, ale takie, które po raz pierwszy opublikowano. Poza tym warto pamiętać, że artystka cały czas koncertuje, była w Europie, jest w Stanach, gra płytę od początku do końca, także 4 listopada pojawiła się jej nowa książka Breath of Angels, mam nadzieję, że niebawem także w polskim tłumaczeniu. No i jest muzyka, bo cały czas Patti Smith nagrywa także nowe rzeczy, współpracując między innymi z Sandwalk Collective. To jest przedsięwzięcie, powiedziałbym, bardziej improwizowane, ale równie ciekawe jak to wszystko, co do tej pory robiła ta artystka. Skoro już mówimy o koncertach, to pamiętajmy, że oczywiście Patti Smith grała dla nas Horses kilka lat temu na OFF Festiwalu w Katowicach. A ja z przyjemnością sięgam po jeden z tych nowo opublikowanych utworów. No chciałem powiedzieć, że nowa Patti Smith, no ale to nie jest nowa, tylko taka odnaleziona po tych 50 latach. Every Sunday I would go down to the bar where he played guitar. You say you want me, I want another. Say you dream of me, dream of your brother. Oh, the stars shine so deceptively for we three. Take my hope away from me. You say you want me, I want another baby. Say you wish for me, wish for your brother. Suspiciously for me. please. Don't take my hope away from me. Sleep, we pray so desperately. Baby, please don't take my hope away from me. We Free, nagranie odnalezione sprzed lat. To teraz musi paść to sakramentalne pytanie, czy Patti Smith wykonywała utwory Neila Younga. Odpowiedź może być tylko jedna. Somehow, 'cause I'm To też jest taki utwór, który wydaje się, że mógłby być skomponowany właśnie dla niej, dla Patti Smith, ale to Neil Young w oryginale. By pociągnąć wątek albumu Horses, zajrzyjmy na listę gości. Producentem albumu był John Cale, który w 1975 roku był człowiekiem bardzo zapracowanym. W październiku oczywiście premiera płyty Patti Smith, ale artysta wydawał także własne albumy, wówczas dla wytwórni Island. W marcu pojawił się krążek Slow Dazzle, a w listopadzie Helen of Troy. Helena Trojańska, Johna Cale'a. Listopad 1975 roku. Ta płyta pojawiła się zaraz po albumie Horses. John Cale twierdził, że mógł to być świetny album, że wrócił do domu po sesjach z Patti Smith i pracował przez 3 dni jako szalały przez 18 godzin dziennie, ponieważ później wyruszał w trasę koncertową po Włoszech. Wszystko ukończył, wysłał taśmy do wytwórni, a gdy wrócił po trasie, to okazało się, że wytwórnia zdecydowała się wydać coś w rodzaju taśm demo, czyli wybrała te wersje, które według niego były słabsze i nie tak bardzo interesujące. W związku z tym sukcesu nie było i dziś jest to, no powiedziałbym, jedna z rzadszych pozycji w katalogu tego artysty. W każdym razie na płycie jest kilka niezłych utworów, między innymi kompozycja Pablo Picasso. To był oryginalnie utwór napisany przez Jonathana Richmana z zespołu The Modern Lovers. Grupa wówczas nagrywała swoją płytę z Johnem Cale'em, ale Cale trochę ich uprzedził i jako pierwszy wydał na płycie właśnie ten utwór. Tak to już jest, o płycie Horses wszyscy pamiętają, a o albumie Helena Trojańska Johna Cale'a już nie. Pablo Picasso, to przypominam utwór Jonathana Richmana, tutaj wersji Johna Cale'a, rok 1975. A jak podoba się Państwu John Cale w gościnie u Charlie XCX? I just want to explain. circumstances I find myself in, what and who I really am. I'm a prisoner to live for eternity. I was thinking, what is this place? The world I created? For what? If it's beauty, do you see beauty? If there's beauty, say it's enough. I think I'm gonna die in this house. Dobrze. John Cale i Charlie XCX. To my już powoli zamykamy dzisiejszy turnus w sanatorium. Ciąg dalszy za tydzień. Polecamy się pamięci. A na zakończenie jeszcze jeden duet Cale'a, tym razem z Waze Blood. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz i Jacek Hawryluk. Miłego popołudnia od 13 w Trójce. Janek Młynarski. Thank you.